Vítajte, dnes sa pozrieme naozaj zblízka na príbeh jedného veľmi špeciálneho miesta v Lisabone. Je to knihokupectvo Livrária Trindade. A ako zdroj nám poslúžil projekt Loža z Comstoria, obchody s históriou. Ten práve mapuje takéto podniky, viete, s dlhou tradíciou. Hneď na úvod som narazila na pojem alfarabista. Znie to tak trochu exoticky. Čo presne si pod tým máme predstaviť a prečo je to vlastne dôležité pre tento príbeh? Áno, áno. Alfarabista to je naozaj kľúčový pojem. Je to staré portugalské slovo. Označuje obchodníka, ktorý sa špecializuje na staré, použité a často aj veľmi vzácne knihy. Takže nie je to len taký bežný antikvariát, ako ho možno poznáme. Je tam silný dôraz na tú historickú hodnotu. Zberateľské kusy, bibliofílie. Je to vlastne, povedal by som, srdce identity Livrária Trindade. Á, rozumiem. Čiže hovoríme o mieste pre skutočných fajnšmekrov, pre milovníkov knižnej histórie. A ako už ten názov projektu Loja z Comhistoria naznačuje, toto asi nebude len taký obyčajný obchod. Však v pozadí je zrejme bohatá história, možno viac generačná a ako sme sa dočítali, aj zaujímavý majiteľ. Takže dnes sa pokúsime rozpliesť ten príbeh tohto kníhkupectva, pochopiť jeho význam pre Lisabon a možno aj zistiť, ako sa vyrovnáva s dnešnou dobou. Poďme sa do toho ponoriť. Dobre, tak začneme možno súčasnosťou a osobou majiteľa. Podklady nám predstavujú António Pereira da Trindade. Čo ma okamžite zaujalo, je jeho vzdelanie, je vyštudovaný filozof. To sa zdá byť celkom neobvyklá, aj keď vlastne, keď sa nad tým zamyslím, aj celkom logická kombinácia pre niekoho, kto zasvetil život starým knihám a starožitnostiam. Presne tak. A tá jeho životná dráha, tá nie je náhodná. On v tom doslova vyrástol. Podľa tých informácií, čo máme, jeho rodina má v tomto odbore korene siahajúce až do 30. rokov minulého storočia. To je úctihodné. 30. rokov? Naozaj? Áno, áno. Jeho starí rodičia začínali nedaleko známeho kláštora Alcobasa. Tam sa venovali výkupu celých pozostalostí. A pozor, nešlo len o knihy, ale aj o nábytok, rôzne starožitnosti, komplexne. No a otec Antonia potom túto tradíciu preniesol priamo do Lisabonu. V roku 1960 otvoril obchod v štvrti Chiado, aj keď pôvodne na inej adrese, na Rua da Anchieta. Takže tá vášeň pre históriu, pre vzácne predmety sa tam naozaj dedila z generácie na generáciu. Menia zameranie, odovzdávanie takéhoto špecifického remesla a tých hlbokých znalostí z generácie na generáciu je čoraz vzácnejšie. To si treba uvedomiť. António nielenže prevzal podnik, ale očividne aj tú hlbokú znalosť materiálu, ten cit pre hodnotu a históriu. To sa nedá len tak naučiť z kníh však. A určite k tomu pridal aj svoj vlastný vklad, svoje skúsenosti a aj to svoje vzdelanie filozofické. Spomínali ste, že otec začínal na inej adrese, kedy sa obchod presťahoval tam, kde sídli dnes. Podľa tých informácií sa obchod presunul na svoju súčasnú adresu Rua do Alecrim 3236 v roku 1988. Aha, 88. Takže aj na tomto mieste už pôsobí, pekných pár desaťročí. Vyše troch. Presne tak. Vráťme sa ešte k tomu označeniu alfarabista a k tomu miestu. Hovorili sme, že ide o obchod so starými a vzácnymi knihami. Prečo je práve štvrť Chiado taká dôležitá pre tento typ podniku? Je to len náhoda, že sídlia práve tam? Určite nie náhoda. Chiado je, ako to povedať, je to historicky považované za kultúrne a intelektuálne srdce Lisabonu. Vždy bolo. Je to štvrť spojená s literatúrou, s divadlom, s kaviarňami, kde sa stretávali umelci, spisovatelia, viete si to predstaviť. Pre obchod ako Livrária Trindade, ktorý sa zameriava na knihy s históriou, je to takmer, povedal by som, prirodzené prostredie. Taký biotop. Je to miesto, kam ľudia s takýmito záujmami tak nejak prirodzene gravitujú. Takže tá adresa má aj hlboký symbolický význam, však? Presne tak. A nie je tam sám. To je tiež dôležité. Tie podklady z projektu Loja z Comhistoria spomínajú aj ďalšie zaujímavé knižné miesta v Chiado. Napríklad slávne Livrária Bertrand. To je síce všeobecnejšie zamerané, ale považuje sa za najstaršie fungujúce knižkupectvo na svete. Stále fungujúce. Áno, o tom som počula. No a potom sú tam aj ďalšie špecializované obchody, ako napríklad O Manuscrito Historico alebo ďalší alfarabista O Mundo do Livro. Takže vytvára sa tam teda akýsi ekosystém pre milovníkov kníh a histórie. Taká koncentrácia. To znie naozaj ako raj pre bibliofilov. Koncentrácia takýchto obchodov na jednom mieste to musí vytvárať úplne jedinečnú atmosféru. Pre tých, ktorí by sa tam možno chceli vybrať, zopakujem tú adresu Rua do Alecrim 323-6 a podľa tých údajov z projektu majú otvorené od pondelka do piatku od 10.30 do 19.30 a uvádzajú aj kontakty, telefón a e-mail, tie môžeme dať prípadne do popisu. Dobre, a teraz prichádza niečo, čo asi dosť rezonuje s mnohými tradičnými podnikmi v historických centrách miest, nielen v Lisabone. V materiáloch sa totiž explicitne uvádza, že masový turizmus predstavuje pre obchody tohto typu hrozbu. A toto je naozaj dôležitý bod, myslím. Áno, je to skutočne komplexný problém. A nie je len o zvyšovanie nájmov, aj keď to je samozrejme veľký faktor. Ten často vytláča menšie špecializované podniky. To vidíme všade. Ale ide aj o zmenu samotného charakteru tej štvrte. Viete, masový turizmus prináša iný typ návštevníka. Často hľadá rýchle zážitky, suveníry, globálne značky. Zákazník alfarabistu je však úplne iný. Potrebuje čas, pokoj na prehliadanie, často má hlbšie znalosti alebo veľmi konkrétny záujem. A tie hlučné davy a obchody zamerané čisto na turistov môžu žiaľ narušiť tú atmosféru, ktorú takýto obchod potrebuje na prežitie. Takže hrozí, že tá tradičná klientela sa začne takýmto miestam skôr vyhýbať a tá nová, turistická, vlastne nemá o tento špecifický tovar záujem? Presne. Je to riziko straty identity miesta a samozrejme aj ekonomické udržateľnosti pre podniky, ktoré nie sú primárne zamerané na ten masový turistický trh. Ale čo je zaujímavé na tomto príbehu, zdá sa, že pán Trindade si tieto výzvy uvedomuje a aktívne na ne reaguje. Tie materiály vyzdvihujú jeho odolnosť a hlavne tú ochotu využívať nové technológie. To nie je samozrejmosť. Áno. A to nás privádza k ich online prítomnosti. Z toho popisu, čo sme mali k dispozícii, vyplýva, že ich webová stránka nie je len nejaký jednoduchý katalóg. To ma zaujalo. Umožňuje nákup, čo je dnes už asi takmer nutnosť však, ale ponúka aj niečo navyše. Spomínajú sa tam eseje s historickým a umeleckým kontextom. To mi príde ako veľmi, veľmi premyslený krok. Nielen predávať, ale aj vzdelávať. Určite. Je to naozaj pekná ukážka toho, ako sa dá prepojiť tradícia s modernými nástrojmi. A to bez toho by sa stratila tá podstata. Tá web stránka neslúži len na predaj, slúži aj na vzdelávanie, ako ste povedali, a na budovanie akejsi komunity okolo obchodu. Online komunity. Poskytovaním toho kontextu zaujímavých informácií vlastne rozširuje pôsobnosť toho, čo robí v tom kamennom obchode, ale do digitálu. A možno práve tu sa prejavuje aj ten jeho filozofický background. Tá snaha nie len predávať predmety, ale aj sprostredkovať ich hlbší význam, ich príbeh. Veľmi ma tam zaujala tá zmienka o sekcii Livros Invulgares, teda nezvyčajné knihy. Podľa popisu tam návštevník nájde obrázky a podrobné informácie o každom takomto špeciálnom kuse. To musí byť pre zberateľov alebo historikov úplne skvelý zdroj. Je to vlastne taká digitálna vitrína toho najcennejšieho, čo obchod ponúka. Áno, presne. A táto sekcia perfektne ilustruje, ako ten digitálny priestor môže doplniť ten fyzický. Nie ho nahradiť, ale doplniť. Umožňuje detailne prezentovať tie unikátne položky oveľa širšiemu publiku, možno aj medzinárodnému, čo by vo fyzickom obchode bolo samozrejme obmedzené. A zároveň to podčiarkuje tú špecializáciu alfarabistu, teda že nie ide o masový predaj, ale o starostlivo vybrané jedinečné kusy s príbehom. Zaujímavé je aj to, ako je tá stránka vraj štrukturovaná, že kopíruje logiku fyzického obchodu. Sekcie ako knihy podľa témy, starožitnosti, novinky, grafiky, časopisy, to vytvára taký pocit continuity, nie? Že či ste online alebo offline, ste v tom istom svete. Presne, zákazník, či už príde osobne alebo navštívi web, má pocit, že vstupuje do rovnakého, premyslené, usporiadaného sveta. Nie je to len nejaký náhodný zhluk produktov. Táto konzistentnosť buduje značku a dôveru. A je to podľa mňa veľmi šikovná stratégia, ako si udržať tú identitu a zároveň osloviť zákazníkov tam, kde sa dnes často pohybujú v tom online priestore. Ale nemôže tá online dostupnosť a tá detailná prezentácia trochu uberať z toho čara objavovania priamo v obchode? Viete, z toho pocitu, keď človek len tak listuje a náhodou natrafí na poklad zastrčený niekde v polici. To je legitímna otázka. Určite existuje isté nápetie medzi tým pohodliem a dostupnosťou online sveta a tým jedinečným zážitkom fyzického priestoru. Najmä pri takomto type obchodu. Tam tá atmosféra a ten náhodný objav hrajú naozaj veľkú rolu. To uznávam. Ale zdá sa mi, že stratégia Livrária Trindade nie je nahradiť ten fyzický obchod. Skôr ho doplniť a posilniť. Tá online prezentácia môže prilákať nových záujemcov, ktorí by sa inak o obchode možno ani nedozvedeli. A tí potom možno zatúžia navštíviť aj samotné miesto. Aspoň ja by som zatúžil. A zároveň to slúži tým, ktorí nemôžu prísť osobne. Čiže je to skôr o rozšírení dosahu a možností, než o nejakej kanibalizácii zážitku. Aspoň tak to vnímam ja. Rozumiem. No a celý tento náš rozhovor vlastne vychádza z toho, že Livrária Trindade je súčasťou toho spomínaného projektu Lisabonskej radnice Loža z Comistoria. Mali by sme asi ešte vysvetliť, aký je vlastne smysel takejto iniciatívy. Prečo to mesto robí? Ten význam je veľký. A to hneď na niekoľkých úrovniach, povedal by som. V prvom rade je to oficiálne uznanie. Uznanie historickej a kultúrnej hodnoty týchto podnikov. Tým sa hovorí, nie sú to len obyčajné obchody. Sú súčasťou identity mesta, jeho príbehu, jeho dedičstva. A práve v dobe, keď mestské centra čelia tlaku globalizácie a často sa stávajú takými uniformnými, všade rovnakými, sú takéto iniciatívy kľúčové pre zachovanie autenticity a toho lokálneho charakteru. Čiže to nie je len nejaká nálepka na dvere, ale má to reálny význam pre ochranu toho dedičstva? Presne tak. Okrem toho symbolického uznania to môže priniesť aj konkrétnu podporu. Napríklad pri propagácii. Možno aj nejakú formu ochrany pred necitlivými zásahmi do mestského prostredia. To záleží od konkrétneho nastavenia. Zároveň to vysiela dôležitý signál. Obyvateľom aj návštevníkom tieto miesta si zaslúžia našu pozornosť a našu podporu. A tie informačné stránky projektu, ktoré zvyčajne obsahujú detaily o histórii, produktoch, priestore, kontaktoch, slúžia ako cenný archív a zároveň ako sprievodca pre tých, ktorí chcú objavovať tú menej viditeľnú, ale o to zaujímavejšiu vrstvu mesta. Je to vlastne taká systematická snaha dokumentovať a chrániť živé dedičstvo. To je dôležité. Živé dedičstvo. Výborne. Tak skúsme si to na záver nejako zhrnúť. Čo sme sa teda dnes dozvedeli o Livrária Trindade z tých poskytnutých materiálov? Máme tu teda príklad viacgeneračného alfarabistu, špecializovaného antikvariátu so vzácnymi knihami. Nachádza sa v tej symbolickej lisabonskej štvrti Chiado. Vedie ho pán Antonio Pereira da Trindade, vyštudovaný filozof, ktorý pokračuje v rodinnej tradícii, siahajúcej až do 30. rokov minulého storočia. Tento obchod, ako mnohé podobné, čelí výzva modernej doby, hlavne tlaku masového turizmu, to sme si povedali, no preukazuje pozoruhodnú schopnosť adaptácie, hlavne využitím digitálnych technológií, ktorými dopĺňa a posilňuje svoju fyzickú existenciu. A jeho význam je počiarknutý zaradením do mestského projektu Loja z Comistoria. Je to tak? Áno. To je presný súhrn. Príbeh Livrária Trindade je naozaj takým malým obrazom veľkých tém. Však stred tradícia, moderný boj o zachovanie identity v globalizovanom svete, hodnota rodinného dedičstva a remesla. A práve to nás privádza k takej záverečnej myšlienke. Možno otázke na zamyslenie pre našich poslucháčov. Viete, akú úlohu vlastne zohrávajú tieto vysoko špecializované historické obchody, ako je práve Livrária Trindade, pri formovaní a udržiavaní duše mesta? Čo nám ponúkajú okrem samotných produktov? Akú tú nehmatateľnú hodnotu prinášajú do mestského života najmä dnes, keď čelia toľkým tlakom? Je to len nejaká nostalgia za starými časmi, alebo je v ich prežití niečo hlbšie, niečo podstatnejšie pre nás všetkých?